7. พวิทาปัฏฐสูตรว่าด้วยทางสองแพร่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จพุทธดำเนินทางไกลไปในแคว้นโกศลมีท่านพระนาคสมาละเป็นปัจฉาสมณะท่านพระนาคสมาละได้เห็นทางสองแพร่งในระหว่างทางจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญนี้คือทางที่จะไปทางนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าเมื่อท่านพระนาคสมาละกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระนาคสมาละดังนี้ว่านาคสมาละนี้คือทางที่จะไปเราจะไปทางนี้แม้ครั้งที่สองท่านพระนาคสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญนี้คือทางที่จะไปทางนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระนาคสมาละดังนี้ว่านาคสมาละนี้คือทางที่จะไปเราจะไปทางนี้แม้ครั้งที่สามท่านพระนาคสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญนี้คือทางที่จะไปทางนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระนาคสมาละดังนี้ว่านาคสมาละนี้คือทางที่จะไปเราจะไปทางนี้ครั้งนั้นท่านพระนาคสมาละวางบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคไว้ที่พื้นดินณทางนั้นนั่นเองแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้บาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคแล้วจากไปเมื่อท่านพระนาคสมาละเดินไปตามทางนั้นพวกโจรที่แอบซุ่มอยู่ระหว่างทางได้ออกมารุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยทุบบาตรแตกและฉีกผ้าสังฆาติขาดหลังจากนั้นท่านพระนาคสมาละมีบาดแตกมีผ้าสังฆาติขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อข้าพระองค์เดินไปตามทางนั้นพวกโจรที่แอบซุ่มอยู่ระหว่างทางได้ออกมารุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยทุบบาตรแตกและฉีกผ้าสังฆาติขาดพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลผู้จบเวทถึงจะเที่ยวไปด้วยกันอยู่ร่วมกันปะปนกับคนอื่นรู้แจ้งคนชั่วย่อมละคนชั่วไปได้เหมือนนกกระเรียนเว้นน้ำดื่มแต่น้ำนมฉะนั้นทวิทาปัฏฐสูตรที่7จบ8วิสาขาสูตรว่าด้วยนางวิสาขาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทในบุพพารามของนางวิสาขามิคารมาตาเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของนางวิสาขามิคารมาตาเสียชีวิตลงครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตามีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่เที่ยงวันถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามนางวิสาขามิคารมาตาดังนี้ว่าวิสาขาเธอมาจากไหนจึงมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันนางวิสาขาทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของหม่อมฉันเสียชีวิตแล้วจึงทำให้หม่อมฉันมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวิสาขาเธอต้องการมีบุตรและหลานจำนวนเท่ากับชาวกรุงสาวัตถีหรือนางวิสาขาทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันต้องการมีบุตรและหลานจำนวนเท่ากับชาวกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวิสาขาชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวันมากเท่าไหร่นางวิสาขาทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวัน10คนบ้าง9คนบ้าง8คนบ้าง7คนบ้าง6คนบ้าง5คนบ้าง4คนบ้าง3คนบ้าง2คนบ้าง1คนบ้างกรุงสาวัตถีจะไม่ว่างเว้นจากคนที่เสียชีวิตเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวิสาขาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอไม่ต้องมีผ้าเปียกผมเปียกทุกครั้งทุกคราวหรือนางวิสาขาทูลตอบว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระพุทธเจ้าค่ะมีลูกและหลานมากขนาดนั้นหม่อมฉันก็พอใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิสาขาผู้มีสิ่งเป็นที่รักร้อยก็มีทุกร้อยผู้มีสิ่งเป็นที่รัก90ก็มีทุก90ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก80ก็มีทุก80ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก70ก็มีทุก70ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก60ก็มีทุก60ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก50ก็มีทุก50ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก40ก็มีทุก40ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก30ก็มีทุก30ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก20ก็มีทุก20ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก10ก็มีทุก10ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก9ก็มีทุก9ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก8ก็มีทุก8ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก7ก็มีทุก7ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก6ก็มีทุก6ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก5ก็มีทุก5ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก4ก็มีทุก4ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก3ก็มีทุก3ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก2ก็มีทุก2ผู้มีสิ่งเป็นที่รักเพียง1ก็มีทุกเพียง1ผู้ไม่มีสิ่งเป็นที่รักก็ไม่มีทุกซึ่งเราเรียกว่าผู้หมดความโศกปราศจากกิเลสดุจธุลีไม่มีความคับแค้นใจลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานความโศกความคร่ำครวญและความทุกข์หลากหลายมีในโลกนี้ย่อมเกิดมีได้เพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักเมื่อไม่มีสิ่งเป็นที่รักความเศร้าโศกเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนๆจึงชื่อว่ามีความสุขปราศจากความเศร้าโศกดังนั้นผู้ปรารถนาความไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสดุจธุลีจึงไม่ควรยึดสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนๆวิสาขาสูตรที่8จบปฐมทัพพสูตรว่าด้วยพระทัพพระมัลลบุตรสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระทัพพระมัลลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระสุคตบัดนี้ถึงเวลาที่ข้าพระองค์จะปรินิพพานพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทัพพะเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดทันใดนั้นเองท่านทัพพระมัลลบุตรก็ลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วเหาะขึ้นไปในอากาศนั่งขัดสมาธิเข้าเตโชกสินสมาบัติอยู่กลางอากาศออกจากสมาบัติแล้วจึงปรินิพพานขณะที่ท่านพระทัพพระมัลลบุตรเหาะขึ้นไปในอากาศนั่งขัดสมาธิเข้าเตโชกสินสมาบัติอยู่กลางอากาศออกจากสมาบัติแล้วปรินิพพานสรีระของท่านถูกไฟเผาไหม้อยู่นั้นไม่ปรากฏว่ามีเถ้าและขม่าวควันเลยมีอุปมาเหมือนเนยใสหรือน้ำมันที่ถูกไฟเผาไหม้ไม่ปรากฏว่ามีเท่าและขม่าวควันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทาน ร่างกายได้แตกดับไปแล้วเวทนาทั้งหมดดับสนิทแล้วสัญญาก็ดับลงสังขารทั้งหลายก็สงบระงับวิญญาณก็ถึงความดับสูญปฐมทัพพสูตรที่9จบ10ทุติยทัพพสูตรว่าด้วยพระทัพพระมัลลบุตรสูตรที่สองข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายขณะที่พระทัพพระมัลลบุตรเหาะขึ้นไปในอากาศนั่งขัดสมาธิเข้าเตโชกสินสมาบัติอยู่กลางอากาศออกจากสมาบัติแล้วปรินิพานสรีระของเธอถูกไฟเผาไหม้อยู่นั้นไม่ปรากฏว่ามีเท่าและขม่าวควันเลยมีอุปมาเหมือนเนยใสหรือน้ำมันที่ถูกไฟเผาไหม้ไม่ปรากฏว่ามีเท่าและขม่าวควันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานไฟที่ลุกโพลงถูกช่างใช้ค้อนเหล็กตีก็ค่อยๆมอดดับสนิทลงไปใครๆรู้ไม่ได้ว่าไฟนั้นไปอยู่ที่ไหนชั้นใดพระอรหันต์ทั้งหลายผู้หลุดพ้นโดยชอบข้ามโอคะเครื่องผูกพันในกามได้หมดแล้วบรรลุถึงความสุขที่ไม่หวั่นไหวย่อมไม่มีคติที่จะบัญญัติให้รู้กันได้ฉันนั้นทุติยทัพพสูตรที่10จบปาตลิคามิยวรรคที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมนิพพานปฏิสังยุตตสูตร 2. ทุติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตร 3. ตติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตร 4. จตุถนิพพานปฏิสังยุตตสูตร 5. จุนทสูตร 6. ปาตลิคามิยสูตร7. ทวิทาปัฏฐสูตร 8. วิสาขาสูตร 9. ปฐมทัพพสูตร 10. ทุติยทัพพสูตรรวมจำนวนวรรคที่มีในอุทานคือ 1. โพธิวรรค 2. มุจลินทวรรค 3. นันทวรรค 4. เมขิยวรรค 5. โสนเถรวรรค 6. ชัจจันทวรรค7. จูลวรรค 8. ปาตลิคามิยวรรคทั้ง8วรรคนี้มีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระจักษุญาณปราศจากมนทินทรงจำแนกแสดงไว้ละเอียดรวม80สูตรซึ่งเหล่าบัณฑิตผู้มีศรัทธาได้กล่าววรรคนั้นว่าอุทานฉะนี้แลอุทานจบพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายอิติวุตตกะขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. เอกนิบาต 1. ปฐมวรรคหมวดที่1 1. โลภสูตรว่าด้วยโลภะแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายทำอย่างหนึ่งคืออะไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งคือโลภะความอยากได้ได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโลภะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุคติ

มรรคใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ลบหลู่คุณท่านไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละมรรคนั้นได้เพราะรู้โดยชอบครั้นละได้แล้วจึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าในการไหนๆแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลมรรคสูตรที่5จบ6มานะสูตรว่าด้วยมานะแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายทำอย่างหนึ่งคืออะไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งคือมานะความถือตัวได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ามานะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ถือตัวไปสู่ทุคติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละมานะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบครั้นละได้แล้วจึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าในการไหนๆแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลมานะสูตรที่6จบสัพพปริญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงธรรมทั้งปวงยังกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในธรรมทั้งปวงนั้นยังละธรรมทั้งปวงไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงธรรมทั้งปวงกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้คลายความพอใจในธรรมทั้งปวงนั้นได้ละธรรมทั้งปวงได้ก็อาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้ใดรู้ธรรมทั้งปวงโดยอาการทุกอย่างไม่ยินดีในธรรมทั้งปวงผู้นั้นแลกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้ล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสัพพปริญญาสูตรที่7จบ8มานะปริญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้มานะแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงมานะยังกำหนดรู้มานะไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในมานะนั้นยังละมานะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงมานะกำหนดรู้มานะได้คลายความพอใจในมานะนั้นได้ละมานะได้จึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าหมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะถูกมานะร้อยรัดไว้ยินดีแล้วในภพไม่กำหนดรู้มานะจึงกลับมาเกิดซ้ำอีกส่วนหมู่สัตว์ที่ละมานะได้แล้วน้อมใจไปในธรรมเป็นที่สิ้นมานะครอบงำมานะที่ร้อยรัดได้แล้วล่วงพ้นกิเลสเครื่องร้อยรัดได้ทั้งหมดแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลมานะปริญญาสูตรที่8จบ9โลภะปริญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้โลภะแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผ

ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโกฏะยังกำหนดรู้โกฏะไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในโกฏะนั้นยังละโกฏะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงโกฏะกำหนดรู้โกฏะได้คลายความพอใจในโกฏะนั้นได้ละโกฏะได้แล้วจึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโกฏะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โกรธไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละโกฏะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบครั้นละได้แล้วก็ไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าในการไหนๆแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโกฏะปริญญาสูตรที่2จบมรรคปริญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้มรรคแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงมรรคยังกำหนดรู้มรรคไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในมรรคนั้นยังละมรรคไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงมรรคกำหนดรู้มรรคได้คลายความพอใจในมรรคนั้นได้ละมรรคได้แล้วจึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ามรรคใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ลบหลู่คุณท่านไปสู่ทุคติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละมรรคนั้นได้เพราะรู้โดยชอบครั้นละได้แล้วจึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าในการไหนๆแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลมรรคปริญญาสูตรที่3จบ4อวิชชานิวรณสูตรว่าด้วยทำเครื่องกลางกั้นคืออวิชชาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทำเครื่องกลางกั้นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้หมูสัตว์ซึ่งถูกทำเครื่องกลางกั้นปิดบังแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนทำเครื่องกลางกั้นคืออวิชชานี้เลยภิกษุทั้งหลายหมู่สัตว์ที่ถูกทำเครื่องกลางกั้นคืออวิชชาปิดบังแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าไม่มีธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้หมู่สัตว์ซึ่งถูกปิดบังแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดวันและคืนเหมือนถูกโมหะปิดกั้นเลยส่วนอริยสาวกทั้งหลายละโมหะได้ทำลายกองแห่งความมืดได้ย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีกเพราะท่านเหล่านั้นไม่มีอวิชชาเป็นเหตุแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอวิชชานิวรณสูตรที่4จบ5ตัณหาสังโยชนะสูตรว่าด้วยสังโยชน์คือตัณหาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสังโยชน์อื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้หมู่สัตว์ซึ่งถูกสังโยชน์ผูกมัดแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนสังโยชน์คือตัณหานี้เลยภิกษุทั้งหลายหมู่สัตว์ที่ถูกสังโยชน์คือตัณหาผูกมัดแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลยาวนาน ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นภิกษุรู้โทษนี้รู้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลตัณหาสังโยชนะสูตรที่5จบปฐมเสขสูตรว่าด้วยพระเสขสูตรที่หนึ่งแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุผู้เป็นพระเสขยังไม่บรรลุปรารถนาจะบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่เห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ทำเหตุซึ่งมีอยู่ภายในตนให้มีอุปการะมากอย่างนี้เหมือนโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคายนี้เลยภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อมนสิการโดยแยบคายย่อมละอกุศลได้และทำกุศลให้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าไม่มีธรรมอื่นที่จะมีอุปการะมากแก่ภิกษุผู้เป็นพระเสขะเพื่อการบรรลุประโยชน์สูงสุดเหมือนกับโยนิโสมนสิการเพราะภิกษุเมื่อเริ่มตั้งความเพียรด้วยโยนิโสมนสิการไว้ก็พึงบรรลุความสิ้นทุกข์ได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปฐมเสขสูตรที่6จบ7ทุติยเสขสูตรว่าด้วยพระเสขสูตรที่2แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุผู้เป็นพระเสขยังไม่บรรลุปรารถนาจะบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่เห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ทำเหตุซึ่งมีอยู่ภายนอกตนให้มีอุปการะมากอย่างนี้เหมือนความเป็นผู้มีมิตรดีนี้เลยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีย่อมละอกุศลได้และทำกุศลให้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้มีมิตรดีมีความเคารพยำเกรงปฏิบัติตามคำของมิตรทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะมั่นคงก็พึงถึงความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้โดยลำดับแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุติยเสขสูตรที่7จบ8สังฆเพทสูตรว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกันแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ความสุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเกิดขึ้นเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมอย่างหนึ่งคืออะไรคือสังฆเพศภิกษุทั้งหลายก็เมื่อสงฆ์แตกกันย่อมมีความบาดหมางกันมีการบริพาทกันมีการดูหมิ่นกันและมีการขับไล่กันในเพราะสังฆเพศนั้นชนทั้งหลายที่ยังไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสและบางพวกที่เลื่อมใสแล้วก็ย่อมเป็นอื่นไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันตั้งอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพลาดจากธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสังฆเพทสูตรที่8จบ